fall of emotion. Get proper. Got proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean. I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean. I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion. Przenosząc się do polskiej Kalifornii, czyli do Trójmiasta, zresztą ten zespół bardzo mnie cieszy, że mogę go prezentować. Jeden z bardziej ciekawych rozwiązań, próbujący zresztą z dużym sukcesem wprowadzić swoją stylistykę, która jest korzeniami jeszcze w latach 70., ale oczywiście ten przekaz jest już dokładnie z XXI wieku, a być może nawet lekko go wyprzedzający. Grupa Popsysze i Sukienka. Trochę pod górę powoli idę, nie spieszę się. Spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze. To było Popsysze i Sukienka. Zakończenie tego utworu zresztą idealnie pasuje do tytułu, bo też się tak rozkloszowuje jak prawdziwa sukienka. A przed nami coś, co myślę spokojnie jest w stanie rozbudzić nawet największego śpiocha. Jeden z utworów z soundtracku filmu, który się ukazał w latach, pod koniec lat 90. Myślę tutaj o pozycji Trey Spotting, Underworld i Born Sleepy. i w tym naszym porannym zestawieniu złożonym z utworów punk rockowych, nowofalowych, ale też i takich, które pasują do tej estetyki, na pewno zawsze warto jest dołożyć grupę, która niejednokrotnie w Polsce występowała, zresztą gra na całym świecie, ma swoją niszową publiczność, która jest jej wierna od lat. Killing Joke i przebój, wielki ich przebój sprzed lat, Laugh Like Blood. Program Trzeci Polskiego Radia. another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo through the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. Here comes war! Here comes war! Not a gray morning to the south of here. Your men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret what I've done. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. Across the city, we had three odd nights in succession. The riot season is here again. Yeah. Born in peaceful times. The world in Derby spinning around faster, faster. The center cannot hold. Not the world in Derby spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Yeah, spinning around, spinning, spinning faster, faster, faster. I tak jak też Państwo sugerowali, powróciliśmy do emisji zespołu New Model Army. Zresztą będą gościć szczególnie w porankach częściej. A teraz już Republika i telefony. Leszek Białik na gitarze basowej. Zdeszek Krzywański, gitara. Sławek Ciesielski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, na, na, na, na, na, na, na. Ileż to już czasu minęło od tego koncertu w Trójce, który zagrała Republika. Tego już nie trzeba liczyć, bo w zasadzie czas akurat się nie ima tych piosenek. Tak analogicznie dzisiaj już pewnie nie telefony w mojej głowie, tylko SMS-y, a właściwie MMS-y, bo to musi być już połączone z obrazem, a też i w zasadzie i może i z krótkim filmem. Także tak to się czasy zmieniają. Niemniej jednak niektóre tendencje w muzyce stoją konstans i są stałe. Rage Against the Machine i właśnie, tego nie powiem. Sometime, what better? better place than here? What better time than now? Guirella Radio i to był Rage Against the Machine. Tu też taka historia. Jeden z członków zespołu bardzo się zdenerwował, kiedy na widowni zobaczył kogoś w koszulce z napisem Rage Against the Pop Culture z przekreślonym Che Guevarą, bo oni oczywiście mają jakąś taką orientację bardziej pro-Che Guevarowską. No, tym bardziej, że nie mieli okazji mieszkać na Kubie w czasach, kiedy Che Guevara był ministrem przemysłu. Ale to już jest zupełnie, proszę Państwa, inna historia, a przed nami zespół, który na pewno też trochę napędzi energii w tym poranku, Lux Torpeda i Autystyczny. Tak, proszę Państwa, niedługo będzie godzina szósta, za jakieś 20 niecałe minut. Przed nami jeszcze są piosenki, które z pewnością wprowadzą Państwa w nastrój taki, jaki sobie byśmy tego życzyli. Ja bym chciał tylko przypomnieć mój adres mailowy, na który możecie Państwo pisać, wysyłać propozycje muzyczne, tematyczne, takie, które zresztą leżą Wam na sercu, którym byście się chcieli podzielić z innymi słuchaczami. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz posłuchajmy The Chemical Brothers i Hey Boy, Hey Girl. Girls, the boys, superstar DJs. Here we go! Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go! Hey girls, the boys, Pozdrawiając wszystkich mieszkańców północy, szczególnie moje kochane Kasuby, chciałbym właśnie nawiązać do tego połączenia, w tym wypadku wykonanego przez grupę Kiev Office, serdecznych moich przyjaciół, których też bardzo gorąco pozdrawiam. Zachęcam do dalszej pracy twórczej, bo daje ona niesamowicie ciekawe efekty, tym bardziej jeżeli jest połączona nowa fala, nowe trendy z językiem i filozofią Kaszub, Kiev Office i Nordowi Mol. Co chcę zrobić?

I tak oto nasza ekipa już się z Państwem żegna. Realizowała Halina Leszczyńska, wydała Magda Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Na sam koniec będziemy w podróży przez ten dzień, pilotowani przez Steel Corners w utworze właśnie The Trip, czyli podróż, a ja zostawiam Państwa w rękach Ciechana, który Was poinformuje, co się będzie działo, czego możemy się spodziewać. Do usłyszenia i miłego dnia. The truth keeps us alive.